Aquesta setmana a Alta Fidelitat, la música i el sexe. Escoltarem For Adults Only, un disc a mans de Trojan Records, de la manera com ells ens volen expressar les lletres calentes i els continguts explícits. Escoltaven música pop perquè estava deprimint. Estava deprimint per escoltar música. How do you do, sir? How do you do? Can I help you, miss? Yes, sir. How'd I like speak to a man named... Oh, Mr. Witty... Wicked Cock, sir. Never laugh, I pop up. The name is not Wicked Cock. The name is Whittaker. You can call Big Woody, sir. Mercy. Anyway, sweetie, just knock over that door there for me now. Hello, come in. Good morning, sir. Good morning. Are you the lady about the job? Yes, sir. Are you from the country? Anything wrong about country girls, oh, sir? No, not a thing. Tell me something, by the way. You like music? Yes, please, sir. I just dig it. Here's a good one. I just pick up downtown heavy. Això que estem escoltant porta per nom Punt Ninani, de Charles Ace i Mr. Faye. Com dèiem, avui a Alta Fidelitat he recuperat de la meva muntanya de discos antics d'un parell de LPs que feia temps que no escoltava. Se va passar pel cap un especial de música i sexe, dos gèneres que penso que van bastant lligats, ja que sigui per fer sexe escoltant música o bé perquè es fa música per poder aconseguir sexe, tots sabem el que passa darrere dels backstage. O bé, si no, el que fan tots aquests artistes és parlar de sexe en vez de sexe. És ben bé el que han recollit en aquest cas de Trojan Records en el seu recopilatori For Adults Only. Okay, take it easy. Tell me something. What do you think is the two sweetest thing in life? Money, sir. Money, woman. That's all they think about this day. Money. You know what is the sweetest thing in life? No, sir. Sex and music. When you go on that kind of way, then you make a forget about the job. Don't worry about the job, girl. It's yours. You like wine? Charlie depends on the brand of wine, sir. Have you ever heard about the bed brand wine? But see, sir, job may come about, you know, sir. Hi ha una situació bastant habitual que es repeteix entre parelles, que és quan arriba la menstruació de la dona. En aquest cas es produeix un període d'abstinència sexual. Phyllis Dylon és una cantant d'early reggae que participa en aquest recopilatori que s'anomena For the Adults Only. En la cançó Don't Touch Me Tomato s'ho passa d'allò més bé descrivint lo bé que s'ho passa quan veu patir el seu touch me this, touch me that. For the Adults Only recopila un total de més de 40 cançons en dos volums que van sortir en vinil l'any 1992 per la discogràfica britànica Trojan Records. Actualment aquesta mateixa discogràfica ha decidit reeditar tot aquest material en un CD boxer que podeu trobar per internet. Si el busqueu, de ben segur que el trobareu, perquè jo buscant informació he trobat més de 200 referències d'aquest CD. Reconeixereu aquest treball, ja que consta de dues portades molt males, en la qual cadascuna d'elles surten parts del cos de la dona. La meva preferida és la del volum 1, on comparteixen espai la imatge d'una noia negra que s'aixeca la samarreta i ens deixa entreveure una panxa. Aquesta imatge comparteix amb la d'una enganxina dels americans que hi han ficat el Parental Advisory. Aquest Parental Advisory no és res més que ver les Explicit Lyrics. I aquestes Explicit Lyrics venen a càrrec de que totes les cançons tenen un contingut sexual. La major part parlen de calentura. Unes ho tracten des d'un punt de vista més irònic, altres més directe i algunes de forma més graciosa. Pararé de regalar-los i pussis. Max Romeo, where are you headed, brother? With that stick y'all you got there? Man, I'm taking her to Big 20, man, to see my big fat spar Judge Red. You know I'm talking about, that rude guy. Ha ha, don't groove a rude fella. Look here, baby, listen to my song. Don't get mad, cause I mean you no harm. I wanna play with your pussy. Let me play with your pussy. Let me play with your pussy. I'm in your pussy cat. Yours is the fattest little pussy I have ever seen. It's got sweet little body and it looks so clean. Can I play with your pussy? Can I play with your pussy? Come along, woman, let me play with your pussy. Your pussy. Si haguéssim d'etiquetar en algun estil les cançons que componen aquesta recopilació, crec que no ens costaria massa. La majoria de la població mundial diria que és ska. Però jo aprofundiré una mica més i potser parlaria de rocksteady o d'early reggae, que és el mateix que skinhead reggae. No ens quedem tranquils dient reggae, perquè en aquest cas es tracta de les arrels d'aquest estil. A grans trets diríem que el mento, que vindria a ser el folk jamaicà que escoltaven als 50 i 60 en aquesta illa, aquesta música sonava arreu de les ràdios i dels sound systems. A partir d'aquesta va néixer l'ska i més tard el reggae. L'early reggae és el reggae primerenc, caracteritzat per aquests baixos repetitius, seccions de vents i, òbviament, aquest esperit negre 100%. Why, oh, pussy catch a fire. He rock from pillar to post, pussy catch a fire. L'early reggae i tots aquests estils són jamaicans que arriben a l'Anglaterra dels principis dels 60, importats per la comunitat jamaicana que emigren cap a aquest país. A Londres, concretament, s'agrupen a la part oest de la ciutat i sedueixen al jovent anglès de la classe obrera. Els mods comencen a escoltar rocksteady i ska i es fan amics dels rude boys jamaicans. Anys més tard neixen els skins i arran d'ells una de les discogràfiques més influents en aquest estil de música, Trojan Records, la que en aquest cas s'ha encarregat d'editar aquesta recopilació. Ara repetirem amb Max Romeo i acabarem amb una cançó que es diu Sexy Sadie. Hi, sugar daddy. Chum. Take time with me now, man. Take time with you. Take time with you. I'm going to beat bad mind out of your pom pom tonight. Sexy Sadie, I don't mean to be rude, oh no. Sexy Sadie, I'm just in the mood, oh yeah. I'm gonna beat bad mind out you tonight. I'm gonna beat bad mind out you tonight. I'm gonna beat bad mind out you tonight. I'm gonna beat it, beat it. Sexy Sadie, I don't mean to be cruel, oh no. Sexy Sadie, you can call me your fool, oh yeah. I'm gonna beat bad mind out you tonight. I'm gonna beat bad mind out you tonight. I'm gonna beat bad mind out you tonight. I'm gonna frig it, frig it, frig it, frig it. Time. Hold your leg where I shot it for. Després d'haver recuperat aquest disc i reescoltar-lo anys després d'haver-lo aparcat, he arribat a una conclusió, que a Jamaica hi fa molta calor i que els encanta treure's la roba. També he decidit posar en dubte l'atractiu de la major part dels cantants, ja que quasi tots ells són superlletjos, els hi falten més de 4 dents i són rancos. I bé, escriuen música per poder-se ficar al llit amb alguna. O, bueno, almenys potser jo estic equivocat i a les noies jamaicanes els agraden els tios lletjos amb 4 dents i res. Jo sóc l'Arnau Sabater i això que s'acaba és Alta Fidelitat. Fins la setmana que ve.